się pocieszać. Rzeczywiście po tym kryzysie europejskim jest wiele do zrobienia dla wszystkich gospodarek Unii Europejskiej, a szczególnie gospodarek południa, i też powinniśmy wyciągać wnioski z tej sytuacji na przyszłość. Mówię my jako cała Unia Europejska, żeby w takie kłopoty finansowe nie popadać w przyszłości, bo to jednak wyhamowało gospodarkę całej Unii Europejskiej naprawdę na wiele lat, a jeszcze w 2007-2008 roku bardzo prężnie się rozwijała gospodarka i europejska, i światowa, także trzeba wyciągać wnioski na przyszłość. Poseł Mariusz Grat, Platforma, Dominik Majewski, Uniwersytet Łódzki, Katedra Pracy Polityki Społecznej. Dziękuję panom za spotkanie, miłego dnia. A my, proszę państwa, usłyszymy się jutro w samo południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Kto pomagał ci stawiać pierwsze kroki? Kto nauczył mówić pierwsze słowa? Kto zawsze cię wspierał i był przy tobie w najtrudniejszych momentach? Kto wciąż troszczy się o ciebie jak o dziecko, pomimo tego, że już nim nie jesteś? Dzień Matki tuż, tuż. Pomyśl o prezencie i podaruj mamie Zdrowital. Suplement diety Zdrowital dzięki unikalnej kompozycji wyciągu z żeńszenia, witamin i minerałów zwiększa witalność organizmu, poprawia kondycję fizyczną i psychiczną. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Zdrowital. Podaruj energię z głębi serca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia. Środa, 21 maja, jest 13. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie apel o pomoc dla powodzian z Bałkanów. Poszkodowanych jest ponad 1,5 miliona ludzi. Potrzeba rzeczy jak zwykle najprostszych. Wody pitnej, koce, prania, żywność. Ale najlepiej pomóc finansowo. Pijana lekarka z Gdańska przyjmowała małych pacjentów w domowym gabinecie. Policja sprawdza, czy naraziła ich życie i zdrowie. A jednak jest porozumienie gazowe między Rosją a Chinami. Doszło do niego choć jeszcze kilka godzin temu. Zapowiadano fiasko 10-letnich negocjacji. Caritas apeluje o pomoc dla powodzian na Bałkanach. Kataklizm, który dotknął Serbię oraz Bośnię i Hercegowinę, jest najpoważniejszy od wielu dekad. Zginęło około 50 osób, ponad 1,6 mln zostało poszkodowanych. W północno-wschodniej części Bośni i Hercegowiny drogi zostały zablokowane przez wodę i osuwiska, odcinając duże regiony od reszty kraju. Do ponad 20 miejscowości, w tym stolicy Sarajewa, nie można dostać się drogą lądową. Szacuje się, że około 1 000 000 ludzi nie ma dostępu do wody pitnej. Dlatego potrzebne są podstawowe rzeczy, tłumaczy rzecznik Caritas Polska Paweł Kęska. Wody pitnej, koce, prania, żywność. Tego potrzeba najbardziej, oraz środki do dezynfekcji, a za tym zaraz idą takie przedmioty typowo gospodarcze do działań technicznych. Łopaty, wiadra, rękawice, buty gumowe. Chodzi także o materace, pościel, łóżka składane, pieluszki dla dzieci i dorosłych, bieliznę, odzież dziecięcą, latarki, baterie czy środki higieniczne. To wszystko można zanieść na przykład do ambasady serbskiej w Warszawie, ale według rzecznika Caritas najlepszym sposobem wsparcia jest przekazanie pieniędzy. Jest kłopot w ogóle z obsługą punktów granicznych. Transporty stoją na granicy, często nie ma odpowiednich dokumentów. Też są próby przemytu różnych towarów przy okazji, więc najprościej pomóc finansowo, dlatego że my to wszystko przesyłamy przez Caritas. Caritas jest dobrze i rozbudowane w Bośni i Hercegowinie i w Serbii. I oni spokojnie mogą to wszystko, czego potrzeba, po prostu kupić na miejscu bądź sprowadzić z krajów ościennych. Pieniądze można wpłacać, wysyłając SMS na numer 72052 z hasłem Fala albo na konto, którego numer znajduje się na stronie Caritasu. Kompletnie pijana, znana gdańska pediatra przyjmowała pacjentów w domowym gabinecie. Lekarka została zatrzymana wieczorem po tym, jak interweniowali rodzice, którzy przyszli do niej z kilkutygodniowym dzieckiem. Umówiliśmy się przez telefon, gabinet jakby nie był do końca przygotowany. Ułożyliśmy dziecko, pani 7 czy 10 razy w ciągu tam 5 minut pytała, w jakim jest wieku. Mi się wydawało, że jakieś tam problemy ma. Dziwnie po prostu wstawała, no każdy może mieć jakieś tam schorzenie. Natomiast gdy podeszła do małego, znowu się zapytała, ile ma dni, dotknęła go za nogi, dotknęła go za ręce. No to tutaj mama powiedziała, że pani jest chyba pijana, więc kazałem pani zaprzestać badania. Pani od razu nie zrozumiała. To rodzice zawiadomili policję. Po badaniu okazało się, że lekarka ma ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu, informuje Lucyna Rekowska z gdańskiej policji. Prowadzimy czynności w kierunku narażenia na niebezpieczeństwo, utraty życia lub zdrowia, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Zatrzymana jest ordynatorem oddziału niemowlęcego i neonatologicznego Szpitala Dziecięcego Polanki w Gdańsku. Dyrektor placówki zapowiada wszczęcie postępowania w tej sprawie. A jednak Rosja podpisała umowę na dostawy swojego gazu do Chin. Stało się to w ostatniej chwili, w drugim dniu wizyty prezydenta Władimira Putina w Szanghaju. Kontrakt jest wart prawie 400 miliardów dolarów. Dokument podpisano, choć jeszcze rano pojawiły się informacje, że do tego nie dojdzie. Kontrakt zakłada dostawy rosyjskiego gazu do Chin przez 30 lat. Rocznie z Rosji trafiać tu ma około 38 miliardów metrów sześciennych tego surowca. Rosyjska agencja Interfax podała, że dokument podpisano w obecności prezydentów Rosji i Chin. Chiński kontrakt dla Gazpromu stanowi ważną alternatywę dla sprzedaży gazu do Europy, z którą Rosja ma w tej chwili najgorsze stosunki od zakończenia zimnej wojny. Chińsko-rosyjską umowę o dostawach gazu negocjowano przez 10 lat. Podstawową przeszkodą dla jej zawarcia był brak porozumienia co do ceny surowca. W tym kontekście trudno mieć wątpliwości, że kryzys ukraiński i związany z nim konflikt między Rosją i Zachodem mógł stać się katalizatorem porozumienia między Moskwą i Pekinem. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Stolica Hiszpanii szykuje się do sobotniego finału Ligi Mistrzów. Co prawda mecz odbędzie się w Lizbonie, ale zagrają dwie drużyny z Madrytu, Atletico i Real. A że spotkanie odbywa się w przeddzień wyborów do Parlamentu Europejskiego, to sposób celebracji zwycięstwa stał się w Madrycie powodem sporu. Prezydent Wspólnoty Madrytu Ignacio González chciał dla kibiców obu drużyn rozstawić wielki ekran na słynnym Puerta del Sol. Na to nie zgodziła się Cristina Cifuentes, odpowiadająca za bezpieczeństwo miasta. Obawia się niepokojów podczas ciszy przedwyborczej. Chcieliśmy, aby to było święto sportu wszystkich mieszkańców Madrytu. Nie sądzę, by kibice obu klubów źle się zachowali, argumentował rozżalony González. Ekranu jednak nie będzie. Na budynku Urzędu Miasta zawieszono jedynie 6-metrowe herby obu drużyn. Dzisiaj też, a nie w piątek, w Madrycie odbędą się premiery filmowe i teatralne. W sobotę hiszpańska telewizja wyemituje 7-godzinny blok programowy poświęcony finałowi, a na żywo z trybun mecz obejrzy 34 tysiące hiszpańskich kibiców. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był Serwis Trójki. Dziś dużo słońca niemal w całej Polsce, trochę chmur tylko na Podlasiu i na Podkarpaciu i tam możliwe przelotne opady, a także burze. W Suwałkach 23 stopnie, w Elblągu 25, w Płocku i Przemyślu 26, w Gorzowie 28. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, komunikat specjalny. Okazje dnia w Mediamarkt. Ponad 100 produktów w odjechanych cenach. Tylko dzisiaj w sklepach Mediamarkt oraz w sklepie internetowym. Hasło. Pożyczamy. Odzew. Pożyczamy dużo, oddajemy mało. Zdążyłam? Zdążyłaś. Misja tania pożyczka wypełniona. Misja tania pożyczka w banku BGŻ trwa tylko do końca maja. Pośpiesz się, taka okazja już się nie powtórzy. Wypełnij misję tania pożyczka w jednym z oddziałów banku BGŻ. Bank BGŻ. Dobrze służy ludziom. Przed nami Marta, dyrektor artystyczna w agencji reklamowej. Praca w reklamie, pośpiech, stres, hektolitry kawy, nie mam czasu na oszukiwanie samej siebie. Dlatego wybrałam Magnelle, jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu. Dzięki Magnelli mam pewność, że przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Poza tym Magnella to suplement diety dostępny w aptece. Wiesz, my reklamiarze nie damy sobie wcisnąć byle czego. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Już się nie mogłem doczekać spotkania. Przyszedłem trochę wcześniej, trochę za wcześnie. I to, co usłyszałem, trochę mnie zdenerwowało. Najbardziej mnie zawsze denerwują słowa trzeba by. Ale nic. Spojrzyjmy za okno. Tam jest ściana zieleni, kipiącej, majowej. Piękne niebo w Warszawie. Jak jest u Państwa? Proszę dać znać. Piękne niebo jak w Toskanii i ciepło. Bardzo, bardzo ciepło. I spróbujemy wspólnie dostroić te piękne okoliczności przyrody do wyboru płyt. Dziś będą z Państwem Iwanka Kunewa, która zadba o to, aby wszystkie utwory ładnie było słychać w radiu. Piotrek Kordaszewski jest przy telefonie i czeka także na Państwa ewentualne sygnały. No ale przede wszystkim Piotr będzie zajmował się tym, aby program naszego spotkania dziś znalazł się także na stronach internetowych. No i redaktorek przy mikrofonie piotr.baron@polskieradio.pl albo 71335. Zaczynamy od płyty nowej. Found you. Otrzymaliśmy tę płytę 2,5 tygodnia temu, a może 3 tygodnie, bo czas biegnie bardzo szybko. Ale to dzięki Państwa aktywności, dzięki Państwa wsparciu w programie trzecim zespołu Anatema otrzymujemy do radia takie jeszcze nieoficjalne zupełnie wersje płyt z napisem Polskie Radio 3, Piotr Baron, Poland. Bardzo Państwu dziękuję. Dzięki temu możemy się cieszyć takim utworem jak The Last Song Part 3. Przypomnę, że to jest piąty utwór na płycie. Premiera płyty tuż, tuż. Premiera płyty tuż, tuż, a utwór w wersji radiowej A tu się przyznam, ja nie do końca jestem wielkim fanem i zwolennikiem wersji radiowych utworów. Wolę te z płyt The Last Song Part 3 w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Trzy wymiary gitary i jak Państwo wiedzą, w tym tygodniu znowu jest ten czas, kiedy proponujemy Państwu... Właściwie Anna Gacek proponuje Państwu odpowiedzi na pytania. Zaskakujące, oryginalne, zabawne. A stawką jest trzydniowy karnet dla dwóch osób na Orange Warsaw Festival. Anna Gacek dziś wymyśliła, no dziś to stajemy na głowie. Orange Warsaw Festival 2014. Sex on Fire, największy przebój zespołu Kings of Leon, gwiazdy pierwszego dnia Orange Warsaw Festival, to utwór napisany na granicy snu i jawy. Piosenka, której ognisty temperament podkręciły silne środki przeciwbólowe, które zażywał wówczas wokalista zespołu. Różne były losy tekstu tej piosenki, ale od początku miała ona silnie erotyczny charakter i lekko narkotyczną inspirację. Skoro tak, piosenkę o czym mógłby zainspirować nasz prozaiczny schabowy? Odpowiedź prosimy przesłać SMS-em pod numer 73533. Dla autora najciekawszej odpowiedzi nagroda. Dwuosobowy karnet na cały Orange Warsaw Festival 2014. Całkowity koszt SMS-a to 3,69 zł. Regulamin konkursu na stronie internetowej Trójki. Sponsorem nagród w audycji jest Rockstar Events, promotor Orange Warsaw Festival 2014, 13-15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa, orangewarsawfestival.pl. Jeśli ktoś to wymyśli, a jestem pewien, że tak, to będzie już nie na granicy snu i jawy, tylko albo w śnie, albo na jawie. Przypomnę piosenkę, o czym mógłby zainspirować nasz prozaiczny, choć pyszny, dodam od siebie, schabowy. 73533, proszę wysłać odpowiedź, a koszt wysłania takiej odpowiedzi to 3,69 zł, stawka karnet na trzydniowy Orange Warsaw Festival, dwuosobowy ten karnet. Proszę zapisać numer 73533, koszt połączenia 3,69 zł. Dziś się nie pomyliłem, hura. Wracamy do płyt na dziś, trzy wymiary gitary. O tym już mówiliśmy wielokrotnie, ale to nas bardzo cieszy i zawsze bardzo chętnie sięgamy do tej płyty. Płyta kończy w tym roku 20 lat, ale za chwilę będą informacje o tym, że dzwon zadzwoni raz jeszcze. Around me while you were hanging yourself on someone else's words, dying to believe in what you heard. I was staring straight into the shining sun. Lost in thought and lost in time, while the seams of life, the seeds of change were planted. Słuchamy tego już po raz setny, a może dwusetny? To nic. Mam nadzieję, że nikomu to nie przeszkadza. W marcu 1994 roku zespół Pink Floyd wydał płytę The Division Bell. I być może już Państwo o tym wiedzą, ale ta dobra wiadomość jest taka, że właśnie w związku z 20-leciem wydania tego albumu ukaże się coś, co dla kolekcjonerów będzie niezwykłą, absolutnie gratką. To będzie wielkie pudło, bo już nawet nie pudełko. Co tam będzie? Będą płyty winylowe, będą płyty kompaktowe, będą grafiki, będzie Blu-ray z premierowym klipem do Marooned. Zatem warto czekać, a premiera tego wydawnictwa The Division Bell w 20-lecie od ukazania się, i to będzie specjalne pudełko, 30 czerwca 2014 roku. Będziemy czekać. Że słyszeliśmy to już wiele razy, zwykle w święta albo przy okazji topu, a dziś taka zwykła środa.

Już chciałem powiedzieć, że 30 czerwca tego roku wspólnie ucieszymy się tym nowym pudłem, który będzie zawierał mnóstwo skarbów. The Division Bell, przypomnę, w 20-lecie ukazuje się takie specjalne wydawnictwo, ale nie, to będzie wtedy czas urlopu, więc któryś z kolegów pewnie będzie cieszył się z Państwem, ale my na początku czerwca jeszcze wrócimy do tej płyty i do takiej jednej opowieści związanej z tą płytą. Pink Floyd dziś, no proszę, zrobił nam się już pół metra audycji. To jeszcze przypomnę o zabawie 73533. Koszt wysłania wiadomości 3,69 zł brutto, a stawką jest 3-dniowy karnet dla 2 osób na Orange Warsaw Festival. I dziś pytanie jest takie, które absolutnie przerasta moje wątłe możliwości intelektualne. Piosenkę o czym mógłby zainspirować nasz, Ania użyła słowa prozaiczny, schabowy. To też Państwa troszkę, znaczy z tym się Państwo trochę nie zgadzają, że to prozaiczne. Ja też uważam, że schabowy jest bardzo smaczny, jak ktoś napisał, że nasz schabowy to poezja. W każdym razie chodzi o to, by wymyślić, o czym mogłaby być piosenka, którą inspirowałby schabowy. 73533. Wracamy do płyt, trzy wymiary gitary. Nową płytę do radia przysłał zespół Unisonic. To nie jest płyta duża, to jest płyta mała. 6 utworów zarejestrowanych na tej płycie, w tym 4 koncertowe. Nigdy nie było ich na innych płytach. Są po raz pierwszy publikowane i 2 utwory, które są utworami studyjnymi. For the Kingdom, tak nazywa się ta mała płyta. No i jest jeszcze coś, co zespół nazwał jako exclusive song na tym małym wydawnictwie. I ten utwór teraz wyemitujemy, ale wcześniej ten sygnał, który nas zawsze bardzo cieszy, bo to sygnał nowej, tym razem małej płyty. Utwór zatytułowany You Come Undone, zespół Unisonic. We'll be right back. grają naprawdę fajnego rock'n'rolla. You Come Undone, tak jest zatytułowany ten wyjątkowy utwór na tej małej płycie, zawierający dwa utwory studyjne i cztery utwory koncertowe. Unisonic, płytę już mamy i kto wie, być może jedno z nagrań trafi do zestawu do głosowania. Jeszcze jedna nowa płyta, która też swoją premierę będzie miała zaraz na początku czerwca. Zespół, który jest doskonale znany przedstawicielom mojego pokolenia, ale w związku z tym, że ustaliliśmy w programie Trzy Wymiary Gitary, że wiek nie jest żadną miarką i wiek nie ma absolutnie żadnego znaczenia, to być może zainteresuje to także młodych ludzi, którzy kochają gitary bębny, gitarę basową. No i zespół, który nazywa się Nazareth. Wydają nową płytę, która zatytułowana jest Rock'n'Roll Telephone. Mamy pierwsze nagranie. I teraz się pojawi z sygnaturką. Boom, bang, bang. Zespół Nazareth, zapowiadający nową płytę tego kapitalnego zespołu, który pamiętamy jeszcze, znaczy mówię o przedstawicielach swojego pokolenia, pamiętamy jeszcze z taśm magnetofonowych. No i Nazareth wydaje nową płytę na początku czerwca, pewnie też jeszcze zdążymy nią ucieszyć w programie Trzy Wymiary Gitary. Teraz płyta, którą prezentowałem Państwu już w tym tygodniu, to jest płyta samochodowa. Pamiętają Państwo, że z Sebastianem Lidlem urządziliśmy sobie taki przesłuch płyt w samochodzie, bo nigdy nie było odtwarzacza kompaktowego i w jego dużym samochodzie dobrze było słychać. I Sebastian znalazł taką płytę wokalisty, gitarzysty, autora tekstów, który nazywa się David Ford. To jest Brytyjczyk.

Ładnie zagrał u Państwa w radiu David Ford, utwór zatytułowany I Don't Care What You Call Me, z pięknym udziałem wokalnym Francis Lau. Płyta z 2005 roku, taka staruszka, takie ładne nagranie udało nam się wspólnie z Sebastianem znaleźć. Za chwilę rozwiązanie naszej zabawy. Wcześniej przypominam, że już niebawem spotykamy się w świecie. Tam blues na świecie. We'll be right back. A to jutro więcej będziemy mówić o tym festiwalu Blues na świecie. Ryan McGarvey tam wystąpi między innymi. Skład jest imponujący, zabawa będzie przednia i mam nadzieję, że pogoda wszystko nam dobrze załatwi. Aha, i w przyszłym tygodniu będą jeszcze zaproszenia na ten festiwal Blues na świecie. To tyle o bluesie na świecie. O bluesie jeszcze powiem to, że jutro Państwa gośćmi będzie zespół Jam. Zapraszam do słuchania. 35 lat zespołu, wspaniałe uroczystości, o tym też sobie jutro porozmawiamy. No i finał naszej zabawy. Piosenkę, o czym mógłby zainspirować nasz schabowy, pytała dzisiaj Anna, prozaiczny schabowy, pytała dzisiaj Anna Gacek. No i były odpowiedzi absolutnie takie odjechane, że już kompletnie nie wiemy, co wybrać. Piotr wybrał, że to byłaby piosenka o płycie, ale chodnikowej. I to napisał pan Bogdan z Płocka i pan Bogdan z Płocka otrzymuje 3-dniowy karnet dla 2 osób na Orange Warsaw Festival. Ten festiwal między 13 a 15 czerwca w Warszawie. My Państwu bardzo dziękujemy za spotkanie. Mam nadzieję, że Państwu również było miło i miłe dźwięki płynęły z radia. Iwanka Kunawa, Piotr Kordaszewski, Piotr Baron. Do jutra po 13:00 3 wymiary gitary. Zapraszamy do reklamy. Okej, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieść ci? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Uwaga! Jesteś o włos od wielkiej wygranej! Kupuj kosmetyki do pielęgnacji włosów Timotej i Daw. Wygrywaj codziennie 500 zł, co tydzień 5 tysięcy, a na finał aż 100 tysięcy złotych. Promocja trwa do 15 czerwca. Szczegóły na Facebooku Timotej i Daw. Tylko teraz w sklepach Neonet dni szalonych cen na telewizory, komputery i sprzęt AGD. Srebrna chłodziarko-zamrażarka Samsung No Frost 180 cm, wyświetlacz za 1499. Tak, w Neonet.